tanto, mamá. Oteme kosenga sena mona kayo, olingo na mesa na oho sena mona kayo. Nalangwe nalangwe olulango go, natangwe o. Con miso ba eselie motema ho ngana linga ko mama makam bolingo ere kinga na siki zungu zungu ngana lele mama dansa lolango e matimingi ngana kende wa motema.